На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць палітолагі Уладзімір Мацкевіч, Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Якія змены адбыліся ў взаимоадносінах афіцыйнага Менску з Европай цягам 2013 года? Ці можна сказаць, што адносіны зрушыліся з мёртвай кропкі, паколькі традыцыйна напередадні прэзідэнцкіх выбараў адбываецца пэўная лібералізацыя? Ці можна сказаць, што гэтая тэндэнцыя пачала хоць у некай меншай ступені, хоць некімі кропелькамі, але назірацца і ў 2013 годзе? Ці ўсё-такі ў сваім стратэгічным сэнсе адносіны гэтыя ніяк не змяніліся, і можна сказаць, што з пункту гледжання адносінаў паміж афіцыйнай Беларусю і Еўропай гэта быў страчаны год? Андрэй Фёдараў, як вы лічыце? На мой погляд, пакуль што заўчасна казаць пра ўплыў тых прэзідэнцкіх выбараў, што маюць адбыцца афіцыйна, хутчэй за ўсё, ў 15-м годзе, але не выключана, што і раней. Да дадзены момант беларускай улады ёсць іншыя праблемы, больш сур'ёзныя, гэта эканамічныя праблемы, і яна не вельмі звяртала, на мой погляд, увагу на тое, як паводзіць сабе Захад, і не вельмі дамагалася змянення стаўлення Захаду да яе. Таму, калі казаць па вялікім рахунку, ніякіх зрухаў рэальных у адносінах Беларусі з аб'яднанай Європай і Захадам увогуле не адбылося. Калі казаць пра тыя намёкі, што мелі месца напрыканцы года, я маю на увазе заяву кіраўніка беларускага знешнепалітычнага ведомства Владзіміра Макея наконт нібыта гатоўнасці беларускіх уладаў распачаць перамовы за ўразвязам аб спрашэнні візавага рэжыму, так гэта, на мой погляд, пакуль што толькі размовы. А насамрэч, я не вельмі ўпэўнены, што з гэта нешта атрымаецца, бо, перш за ўсё, я не бачу, навошта гэта афіцыйнаму Менску патрэбна. Таму, калі казаць у такім агульным плане, ні з Европай, ні са Злучанымі Штатамі рэальных зрухаў не адбылося, і я, шчыра кажучы, вельмі баюся, што чакаць іх не выпадае ў бліжэйшы час. Владзімір Мацкевіч, гэта ж пытанне вам, але, можа быць, я вам сумлеваў бы яго троху падкарэктаваўшы. Вот калі сапраўды з пункту гледжання нейкіх дзеянняў, можна сказаць, па вялікім рахунку не адбывалася нейкіх яркіх падзеяў і зменаў, то з пункту гледжання думак, канцэпцыяў, стратэгіяў, абодва бакі, і афіцыйны Менск, і Еўропа, ну асабліва, канешне, Еўропа, што-небудзь перадумала ў гэтым сэнсе, як ставіцца да беларускай праблемы, што-небудзь з'явілася новае, нейкія новыя матывы, нейкія новыя ідэі, ці, можа быць, нейкія новыя людзі за гэты год вылучылі нейкія яркія прапановы? Я агулам падзялюся з ацэнкай Андрэя, а вось з удакладненнем, якое вы робіце, я б сказаў так, што сёлета стасункі Беларусі з Еўропай хутчэй ініцыяваліся самой Еўропай. Еўразвяз імкнуўся нейкім чынам улагодзіць беларускі рэжым, не зніжаючы патрабаванняў, але ж неяк такім чынам даць зразумець, што на іх не будуць вельмі моцна настойваць. І гэта дало падставы для таго, каб беларускі рэжым пагардліва неяк ставіўся да еўрапейскага накірунку знешняй палітыкі сваёй. У гэтым сэнсе беларускі рэжым са свайго боку не зрабіў ніякіх крокаў насустрач Еўропе, а трымаў сваю пазіцыю і па пытанні па літвязнях, і па пытанні ўсіх свабодаў для палітычнай апазіцыі, грамадзянскай супольнасці і так далей, адмаўляўся удзельнічаць у еўрапейскім дыялогу па мадэрнізацыі. Трохі ажывілася сітуацыя напярэдадні віцкага саміту ўсходняга партнёрства, бо была пэўная інтрыга з Украінаю, таму беларускаму рэжыму важна было нейкім чынам там удзельнічаць. І удзел быў дазволены Макею, як міністру замежных справаў, паслабленыя санкцыі супраць з'езду менавіта гэтага чыноўніка, не адменены зусім, яму дазволілі там удзельнічаць. Макей мае. Ну, я зрабіў цалкам рытуальныя выказванні. Рытуальныя, бо за імі нічога не стаіць. За імі не стаіць ніякай афіцыйнай пазіцыі. Было дазволена неяк зноў жа пагадзіцца на рэадмісію і паслабленне візавага рэжыму. Але ж, яшчэ раз паўтаруся, за гэтым нічога не стаіць афіцыйнага. Гэта толькі словы, толькі рыторыка. І такім чынам гэта дало магчымасць Беларусі, беларускаму рэжыму, стаяць на той пазіцыі, на якой ён стаіць, не звяртаць увагу на еўрапейскія патрабаванні. Дзякую, это было меркаванне Владзіміра Мацкевіча. Алеся Лагюнец, вам таксама пытанне, на ваш погляд, ці зрушылася што-небудзь з мёртвай кропкі ў адносінах афіцыйнага Менску з Еўропай на фоне тых падзею, пра якія мы ўжо гаварылі, на фоне віленскага саміту ўсходняга партнёрства. Ці можна сказаць, што ў еўрапейскіх структурах, у еўрапейскіх палітыкаў з'явіліся новыя стратэгіі, падыходы да гэтай вечнай беларускай праблемы, ці ў гэтым сэнсе мінулы год, 2013, не прынёс нейкіх яркіх прапановаў і адкрыццяў? Ну, першае, я бы спрэчыў выраз «мёртвая кропка». Ўсё ж такі адносіны не ў мёртвай кропцы. Яны маюць свой патэнцыял. Мы кажам, што патэнцыял самы вялікі, паколькі ён у нечым у мінусе. Але ўсё ж такі год прайшоў у пэўных кансультацыях, гульні вакол таго, хто прыедзе на саміт усходняга партнерства. Год прайшоў таксама ў абмеркаванні еўрапейскага дыялогу для мадэрнізацыі Беларусі. Пакуль Беларусь застаецца незалежнай дзяржавай, магчымасць развіцця стасункаў з еўрапейскім звязам, яна захоўваецца. І з гэтага гледзяща відавочна, што ў гэтым годзе адносіны не прасунуліся далёка наперад, але, тым не менш, еўрапейская праблематыка існавала ў Беларусі, яна абмяркоўвалася, улады, зразумела, шукалі шчасця ў іншых частках свету, і атрымліваецца так, што адносіны з Захадам, яны, так бы мовіць, пастаўлены на запасныя рэйкі, гэта не мёртвая кропка, і тыя рэйкі будуць выкарыстаны хутчэй за ўсё толькі тады, калі улады сапраўды адчуюць, што трэба будзе контрбалансаваць магутны велізарны ўплыў Расіі. Калі ўжо мы загаварылі пра актыўнасць у Владзіміра Макея, гэтую самую актыўнасць адзначалі і еўрапейскія дыпламаты пасля прызначэння Владзіміра Макея на пасаду міністра замежных справаў. Відавочная назіралася тывізацыя дзейнасці гэтага міністэрства на ўсіх узроўняў. Ці можна гэта лічыць, Владзімір Мацкевіч, вам пытанне, нейкай асаблівасцю проста вось яго падыхода, характара дзейнасці гэтага менавіта чыноўніка Владзіміра Макея? Ці тут, можа быць, сапраўды ідзе падрыхтоўка да больш істотных зрухаў у беларускай знешняй палітыцы? Я думаю, што Макей, калі ён займаў яшчэ пасаду кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, высоўваўся для Захада як прымальная фігура. Ён і тады агучваў некаторыя меркаванні ці прапановы рэжыму ў дачыненні да еўразвязу. Потым, менавіта маючы на ўвазе гэтую яго функцыю, яго і прызначылі міністрам замежных справаў. Але ж, я б не перабольшу яго значэнне, бо пабудова беларускага рэжыму такая, што все істотныя рашэнні прымаюцца толькі цэнтралізавана, і таму рэальнага ўплыву на знешнюю палітыку асоба таго ці іншага чыноўніка, незалежна ад статусу і рангу, які ён займае, не трэба перабольшваць, не трэба блытаць бачнасць, якую прэзентуе той ці іншы чыноўнік, калі удзельнічае ў перамовах з заходнімі дыпламатамі ці чыноўнікамі, і тое, што прымаецца як палітычныя рашэнні ў Беларусі. Таму Макей з аднаго боку не можа сказаць нічога, што не ўзгадніў бы з Лукашэнка, а з другога боку ён гаворыць гэта такім чынам, што гэта прымаецца заходнімі дыпламатамі, гэта пасуе іх норме ўзаемаадносінаў. Скажам, Макей прызначаны тварам беларускага рэжыму, які глядзіць на Захад, для таго, каб Захаду было прыемна, нібыта прыемна з ім размаўляць. Істотных нейкіх зрухаў самім Макеем зроблена быць не можа. Мария Федоровна, у ваших неких контактах дипломатами, калі яны бываюць, ну, на пэўных афіцыйных мерапрыемствах і так далей, не адчувалася, можа быць, асабліва нейкія першыя месяцы, пэўна, я б сказаў, зачаравання, нават захаплення імі, і Макеем, і некаторымі іншымі чыноўнікамі Міністерства міжнародных справ, якія так сталі ісці на контакт, якія актывізавалі перамовы самых розных узроўняў. Можа быць, гэта ўжо прайшло, але відавочна, што ад пачатку нешта такое адчувалася. Ведаеце, дыпламаты гэта не тыя людзі, якія будуць выкладаць уражанні, нават калі не з першым сустрэчным, але так не з вельмі добра знаёмым чалавекам. Яны адзначалі, безумоўна, пэўныя зрухі ў тым сэнсе, што крыху большую адкрытасць і павялічыўшуюся колькасць сустрэч. Я, напрыклад, памятаю, што Макей на пачатку года вельмі актыўна сустракаўся, і не толькі Макей, ягоныя намеснікі з амерыканскім павераным у справах. Мне здаецца, нават была спроба арганізаваць сустрэчу Макея з новым дзяржсекратаром ЗША Керры падчас ягонага макеёўскага візіта ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый у траўні. Але, гледзячы па ўсім, дамовіцца не ўдалося, і Макей, хоць у яго была іншая афіцыйная мэта, туды не паехаў. Але потым, мне падаецца, усе зразумелі тое, што, шчыра кажучы, зразумела даўно, тое, пра што казаў гаспадар Маскевіч, што ўсе рашэнні ў Беларусі па знешняй і па ўнутранай палітыцы, в дадзеным выпадку па знешнім, прымаюцца адным чалавекам, ягонае прозвішча не Макей. І не Мартынаў. Дарэчы, Мартынаў, на мой погляд, быў нічым не горшы у гэтым сэнсе за Макея. Ён таксама успрымаўся на захадзе даволі станоўча. Чаму змянілі? Ну, па-першае, ён ужо вельмі доўга адпрацаваў, і ён вельмі, наколькі я ведаю, сам хацеў сысці з гэтай пасады. Ну і магчыма быў разлік, што на свежы нейкі твар будзе больш станоўчая рэакцыя. Але напрыканцы гэта ўсё стала відавочна, што без дазвола звыш Макей нічога зрабіць не можа, і я не ўпэўнены, што нават і хоча. Ведаце, па старой савецкай традыцыі Міністэрства замежных справ гэта заўсёды самая ліберальная з інстытуцыяў аўтарытарнага ці таталітарнага рэжыму, бо там працуюць людзі, якія размаўляюць на замежных мовах, больш выязджаюць за мяжу. І тут сапраўды МЗС адрозніваецца ад так званага сілавога блоку, і зразумела, што кіраўнікі МЗС спрабуюць хоць якці размаўляць з Захадам, і тут размовы з Захадам у нечым грунтуюцца на разуменні агульнай практыкі, якой не разумее Лукашэнка. Мы ведаем, што Лукашэнка паводзіць сябе невыхавана, брутальна, вельмі часта груба па адносінах да суразмоўцаў, так сябе, напрыклад, не паводзіць нават Янукович, Аліеў, нават Пуцін. Сапраўды МЗС на гэтым фоне выгадна адрозніваецца. Ну і крышка запярэчу спадару Фёдарову, ну гэта такое, можа быць, дробнае пытанне, але ну чо ж важнае. Макей усё ж такі ўмее размаўляць па-беларуску, адрозненні ад Мартынавай, а для незалежнай беларускай дзяржавы мова і выкарыстанне мовы дзяржаўнымі службоўцамі, я лічу, мае важнае значэнне. Вынікі мінулага году для адносінаў паміж Беларусю і Захадам. Тэма сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт». Удзельнікі, палітолагі Уладзімір Мацкевіч, Андрэй Фёдараў, Алес Лагінец, вядучы Віталь Цыганкоў. Алеся Лагінец, вось вечная дыскусія наконт таго, якія крокі сам Еўразвяз мог бы зрабіць насустрач Беларусі, маецца на ўвазе насустрач беларускаму грамадству, насустрач беларускаму народу. Часта ў Беларусі абмяркоўваецца гэтая тэма, маўляў, Еўразвяз нешта павінен нам, беларусам, рабіць нейкія крокі насустрач, пакуль ужо беларуская афіцыйная ўлада гэтага не робіць. Сярод іншага, самае такое зацятае пытанне, гэта, безумоўна, пытанне візавае. І не раз узнікала пытанне, чаму ўсё ж такі еўразвязаўскія структуры не могуць пайці на спрашчэнне аднабаковае са свайго боку спрашчэння візавага рэжыму. Наколькі вось на цяперашні момант рэалістычна выглядае гэтая перспектыва менавіта аднабаковых крокаў еўрапейскіх структураў па спрашчэнні візавага рэжыма ці па зніжэнню кошту візаў і гэтак далей? Мне падаецца, што еўрапейскі звяз наўрад ці сёння гатовы пайсці на такія аднабаковыя крокі, хаця калі б была большая палітычная воля, ён мог бы зрабіць выключэнне. Можна нават пры сённяшняй сітуацыі павялічыць колькасць бясплатных візаў, павялічыць колькасць аднагадовых, двухгадовых, трохгадовых візаў. Але выглядае на тое, што еўрапейскі звяз хутка пагадзіўся і вельмі пазітыўна ўспрыняў абяцанне Макея пра тое, што будуць ісці размовы аб заключэнні дамовы об спрощеному визовому режиме. Вельми шмат обещаний с боку МЗС, яны все ж таки крышку потыхают такой советской канцелярщиной, кажучи, что нам, например, не хапает часу, нам треба поглядеть, який буде виник, коли они кажут и про домову за развязом, и так само про питание введения день домову малым помежным руху с Литвой и Польшей. То бок, это питание могло быть вельми могутным, позитивным сигналом вирішення гэтага питання з боку Європейського зв'язу. Наприклад, напередодні президентской кампании 2015 года, коли був однобоковым парадку, Європейський зв'яз знизил кошт визов. Я уже не кажу там про колькость ці проценты шматразовых ці шматгадовых визов. Зменшив суму оплаты за визу с 60 до 35 евро. В принципе, прецеденты были. И тут питання політичної волі, пріоритетності Білорусі. Прецедент – це найперш Сербія. Сербія вже зараз, як країна-кандидат, навідують Європейський зв'яз без візів. Ми бачимо, як просовується процес уведення безвізової простори у випадку Молдови і, можливо, так само в однобоковому порядку відносно України. Олесь, Олег, це ось країн, ну, во всякому разі, Сербії, Молдови, політичні еліти, яких керівництво заявило про намір європейської інтеграції, про свій накерунок у бок Заходу. Який сенс європейським структурам робити некі послаблення білорусам, офіційна влада яких нічого подобного не заявляє, а наоборот іде антиєвропейську риторику і політику? А розмова йде якраз про народ, про одрознення громадства і пановної верхушки, ці пановної груповки. Ми відаємо, що Європейський зв'яз не признає легітимними практично усі вибори, що відбувалися за часами Лукашенки в Білорусі. І тут вельми просто можна потлумачити, незалежно від уладу ми робимо кроки на зустріч громадству. Мені здається, що тут нема суперечності. Відповідно, тут питання по сутності яйка і кури. З одного боку, варто було б зблизитися з білоруським громадством, а з іншого боку, перешкоди, мені здається, не переодольної, але все ж таки перешкодою з'являється політика уладів. Мені подається, що в Європейському зв'язі все ж таки є розуміння того, що варто робити шмат такі речі для Білорусі, не узгодняючи це з уладами. Хоча розуміючи, що улади будуть прикладати намагання, щоб зменшити ефект такого діяння. Ну і тут ще так само варто звернути увагу на те, що є потенціал для більшої присутності Європейського зв'язу тут у Білорусі. Ми відаємо, що є зацікавленість з боку білорусів Європейським зв'язом. Ввогалі білоруси хочуть і вчитися, і працювати, і супрацьовувати з країнами Європейського зв'язу. І тут ключове питання. Чим більше білорусів будуть отримувати вигоду від супрацьовування з Європейським зв'язом, тим більше буде, можна так сказати, європеїзуватися наше громадство. І це, я переконаний, буде мати так само становчий вплив на політичний вибір людей. Андрій Федоров, ваш прогноз менавіта вот на конт візового питання, наскільки реалістично виглядають тут некі послаблення для широгових білорусів з пункту гляження і міжнародної практики, ну і з пункту гляження настрою самим Європейським Союзом? З пункту гляження міжнародної практики ніщо не забороняє, наскільки я ведаю. Інша справа, що нема упевненості, що Євразв'яз на гэта пойдзе, як про гэта казав господар Лагвінец, і мені не зусім гэта зрозуміло. Я боюся, що мало что отрымается с этих намеров, которые продемонстрованы были над белорусским боком на проконце года, бо перш за все официальному Менску это невыгодно. И гроши, напевно, зменшатся от поступления от визов, и на во что это уладом, как больше белорусов ездило и бачило, как люди живут в Европейском связи, и все остальное. Хотел таки додать еще на конт того, что мог бы Евразвяз зарабить для Беларуси, что не потребовало бы его великих выдатков. Это не только, до речи, для Беларуси, коли б официальная Европа, офіційно, я підкреслюю, заявила про те, що коли країни, які імкнуться з того ж сходнього партнерства долучитися до Євразв'язу при виконанні усіх умов, виставлених тим же Євразв'язом, змогуть це зробити. І це ніяким чином не пошкодило б тому ж Євразв'язу, бо вирішати, чи виконала та чи інша країна це потребування, чи не, буде тільки Євразв'яз, а ніяким чином не країна-кандидат. Але це дало б вельми моцний додатковий імпульс тим людям, які справді імкнуться. Тобто поставити кропку у питанні, чи потрібна Європа і Білорусі. Сказати, що да, коли ви хочете бути в Євразв'язі, ми вас приймемо. Абсолютно, цілком згодний з вами. Это, правда, был бы мощным кроком. Владимир Мацкевич, давайте трошки поговорим про эту дилемму Евразвяз и белорусский народ, а не белорусский. беларуская ўлада. Мы бачым, што паводле сацыялогіі ці не кожнае даследаванне, і апошняе было апублікавана зусім недавно, расце колькасць тых беларусаў, якія выбіраюць паміж інтэграцыяй з Расіяй і інтэграцыяй з Еўразвязам. Все большай прапорцыі выбіраюць інтэграцыю з Еўразвязам. Все больше беларусаў менавіта жадаюць, каб краіна рухалася ў гэтым заходнім накірунку. І разам з тым многія скардзяцца, што беларусы не бачаць такога ж руху ў адказ з боку еўрапейскіх структур. Скажыце, вось за гэты год, скажам, супрацоўніцтва беларускай грамадзянскай супольнасці з еўрапейскімі структурамі на якім узроўні засталося? Ці, як сцвярджаюць некаторыя і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, і апазіцыйныя палітыкі, увага і развязу да беларускіх праблемаў знізілася, і не будзем хаваць, і падтрымка? Ці все-таки гэта больш залежыць ад актыўнасці самой беларускай грамадзянскай супольнасці? Давайте поступово разважаць. Давайте узгадаем про то, что белорусы у относном вымерении мают наибольшую колькость шенгенских визов, то бок для белорусов Евразвяз и так зробил пэвные кроки на поляпшение доступности Европы для шпагового белоруса. Не думаю, что Евразвяз будет об этом звонить вельми моцно, як зробил бы там диктаторский режим. Евразвяз это робить досыть тихо, не лічачы гэта за пэўную добрасць сваю. То бок Еўразвяз робіць свае крокі. З другога боку, Еўразвяз трохі разачараваны магчымасцямі беларускай грамадзянскай супольнасці. Ці так скажам, беларуская грамадзянская супольнасць расчаравала еўрапейскіх палітыкаў, скажам так, сваёй невялікай актыўнасцю і непаспяховасцю. Спрэчкамі ўнутры, замест таго, каб, ну скажам, інтэнсіўна ўключыцца ў тыя ініцыятывы, якія падтрымоўваюцца Еўразвязам. Калі казаць пра тое, палепшылася, ці пагоршыліся стасункі з беларускай грамадзянскай супольнасцю за апошні год, то трэба было б спытацца пра крытэрыі, па якіх мы можам меркаваць пра гэта. І калі браць, напрыклад, грашовую падтрымку грамадзянскай супольнасці, то яна ў гэты год знізілася ў параўнанні з 2010, 11 і 12 гадамі. Гэта значыць, што або беларуская грамадзянская супольнасць не можа станоўча актыўна адказаць на прапанову Еўразвязу, не можа засвоіць тыя бюджэтныя сродкі, якія Еўразвяз гатовы выдаткоўваць на грамадзянскую супольнасць. І яшчэ адзін аспект тут ёсць. Калі казаць пра тое, чаму Еўразвяз не гатовы на сённяшні дзень, не падтрымае пэўных спробаў аднабакова палепшыць сітуацыю з візамі, то трэба ўлічваць яшчэ і меркаванне грамадзянаў краінаў Еўразвязу, якія трохі стаміліся ад пашырэння Еўразвязу і якія бачаць пэўныя праблемы з краінамі, якіх, скажам, не з вельмі жорсткімі патрабаваннямі далучылі да Еўразвязу. Грамадзяне Еўразвязу насцярожана ставяцца да непрадуманага пашырэння Еўразвязу, таму еўрапейскія палітыкі не могуць ісці супраць грамадзянскай думкі. Тут я б ніяк не вінаваціў палітыкаў Еўразвязу, бо яны слухаюцца ці прыслухоўваюцца да меркавання грамадзянскай супольнасці ў сваіх краінах ўжо, а не толькі слухаюцца такога, ну, не вельмі артыкуляванага голасу беларускай грамадзянскай супольнасці. Да таго ж, беларуская грамадзянская супольнасць вельмі расцярушаная і прытрымоўваецца, ну, настолькі шырокага дыяпазону поглядаў і падыходаў, што яе не сыходзіць нейкай яснай, выразнай прапановы і артыкуляцыі пазіцыі грамадзянскай супольнасці як такой. І все наши намагання для того, каб неяк консолідаваць грамадзянскую супольнасць, пакуль не далі плёну. Вынікі мінулага году для адносінаў паміж Беларусю і Захадам. Тэма сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт». Удзельнікі, палітолагі Уладзімір Мацкевіч, Андрэй Фёдараў, Алес Лагнінец, вядучы Віталь Цыганкоў. Свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. Вы слухаете «Радио Свобода». Наперед еще «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы сегодня будет старшиня товариства трех виленских покутников Микола Матрунчик. А зараз «Свобода у турмах». Тема сегодняшнего выпуску «Святы за кратами и зековские песни».